Meksyku na Mistrzostwa Świata. Raz w życiu byłam na meczu na stadionie, nic nie widać. To jest służba Polska. Wszystko państwo usłyszą na antenie Trójki. Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam. Autopromocja. Program Trzecie Polskiego Radia, czwartek, 26 marca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Katastrofalny błąd w obronie i Polska przegrywa z Albanią. Za chwilę będziemy na Stadionie Narodowym. Sejm pracuje nad rządowymi ustawami obniżającymi ceny paliw. Jutro projektami ma się zająć Senat. Po włamaniu do miejskiego archiwum Chorzów ostrzega mieszkańców przed wyciekiem wrażliwych danych. Do przerwy 0-1. Polscy piłkarze przegrywają z Albanią w półfinale baraży. Na Stadionie Narodowym jest Adam Malecki. Powiedz Adamie, jak przebiega to spotkanie? No to spotkanie przebiega nie tak, jak sobie to wyobrażaliśmy, ponieważ to spotkanie rozpoczęło się bardzo dobrze dla biało-czerwonych, którzy przez 15-20 minut kontrolowali mecz. Grali naprawdę składnie, ładnie, dobrze zorganizowani. Albańczycy właściwie przecierali oczy ze zdumienia, nie wiedzieli, jak wyjść ze własnej połowy boiska. Potem w 20 minucie wszystko się jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki skończyło. Polacy przestali grać, przystanęli i to Albańczycy dochodzili do głosu. To podobnie jak teraz. Dwóch Albańczyków przeciwko naszym i teraz będzie szansa na to, żeby strzelać. Grabaracz obroni. Och, na szczęście obok okienka polskiej bramki ten strzał Albańczyka, który też trzyma się za głowę, nie może uwierzyć, jak nie trafił do bramki. Za to trafili w 42 minucie spotkania. Katastrofalny błąd, tak jak mówiłeś, Jana Bednarka, który źle i nieporadnie przyjął piłkę. Ta odbiła mu się od nogi. Dopadł do niej Arber Hocza. Minął wychodzącego z bramki Kamila Grabarę i strzelił do pustej bramki. Większość Stadionu Narodowego zamarła, ta zajmowana przez polskich kibiców. Za to 3000 fanów z Albanii wpadło w absolutną ekstazę. Wydawało się, że to 58 tysięcy Albańczyków zasiada na Stadionie Narodowym. Trzeba coś zmienić. Jest pierwsza zmiana. Od początku drugiej połowy pojawił się Oskar Pietuszewski, który jest debiutantem absolutnym. Zastąpił Filipa Rózgę. No i może ten młodzian odmieni losy tego spotkania. Jak na razie przegrywamy. 55. minuta spotkania. Albania 1 na Stadionie Narodowym. Polska 0. Adam Malecki, dziękujemy za dane. Będziemy się łączyć w kolejnych serwisach. Sejm rozpoczął pracę nad dwoma projektami mającymi ograniczyć wzrost cen paliw na stacjach. Pierwszy zakłada obniżenie podatku VAT na surowce z 23 do 8%, a drugi akcyzę o niecałe 30 groszy na litrze. W Sejmie jest Dagmara Kędzior. Co na sali plenarnej mówili politycy? Minister energii podkreślał, że to rozwiązanie pomoże wielu Polakom. Miłosz Motyka mówił też, że propozycje rządu są najsilniejszymi tego typu rozwiązaniami zastosowanymi w krajach Unii Europejskiej. Wprowadzamy obniżkę VAT-u, wprowadzamy obniżkę akcyzy, wprowadzamy także mechanizm ceny maksymalnej. To pomoże w zakresie ochrony obywateli, aby ta cena maksymalna była ceną detaliczną. Ta ustawa jest czasowa, ale kto Polakom zagwarantuje, że wam za 3 tygodnie nie przyjdzie do głowy, żeby podnieść z powrotem podatek VAT do 23% i z powrotem akcyzę do obecnych stanów? A to były słowa Przemysława Czarnka z Prawa i Sprawiedliwości. Według zapisów projektu te rozwiązania mają być stosowane nie dłużej niż do końca czerwca. Przy czym rząd też zapowiadał, że będzie dostosowywał stawki akcyzy i podatku VAT do sytuacji rynkowej. Dagmara Kędzior, dziękujemy za relację. Ustawa o pomocy społecznej musi zostać zmieniona. Tak mówią młodzi ludzie, którzy przyjechali dziś do Sejmu. Poruszyła ich historia 8-latki z Łodzi, która po śmierci mamy została obciążona kosztami pobytu w domu pomocy społecznej dziadka, którego nie znała. Młodzi wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez Rzeczniczkę Praw Dziecka, podczas której przedstawiony został projekt zmiany przepisów. Monika Gosławska. Historia Wiktorii poruszyła Rzeczniczkę Praw Dziecka. Monika Horna-Cieślak nazwała ją kuriozalną. Ponieważ młody człowiek powinien zajmować się nauką, powinien poznawać rówieśników, powinien poznawać świat, a są takie sytuacje, kiedy może otrzymać wezwanie do zapłaty, żeby uregulować pobyt osoby dorosłej w DPS-ie. Kuba, Malwa i Aleks mają po kilkanaście lat. Na konferencji mówili, że przepisy trzeba zmienić. Nie wyobrażam sobie, jakbym nie miała spotkać taką sytuację, co dopiero 8-letnią dziewczynkę. Straszna rzecz. Dopiero co wychowała mamę, ale okazuje się, że ma długi. To jest coś, co trzeba zmienić czym prędzej. Biuro Rzeczniczki Praw Dziecka opracowało projekt nowelizacji ustawy. W proces włączyło się Polskie Stronnictwo Ludowe, posłanka PSL Jolanta Ziembak-Zik. Ten przepis jest na tyle obecnie nieprecyzyjny, że różne domy pomocy społecznej go różnie interpretują. Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio. Urząd Miasta w Chorzowie ostrzega przed możliwą kradzieżą danych osobowych. 19 marca nieznana osoba włamała się do miejskiego archiwum i miała dostęp do przechowywanych tam dokumentów. Mogły zostać na przykład sfotografowane. Zagrożone dane dotyczą imion i nazwisk, adresów zamieszkania i numerów PESEL. Urząd Miasta zaleca zachowanie szczególnej ostrożności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodnie, choć pojawią się też chmury na wschodzie i południu deszcz. A na termometrach 6 stopni w Małopolsce, 9 nad morzem, do 12 w centrum kraju. Autopromocja. Uwaga! Sobotnia tonacja Trójki zaczyna się o 15. Postaram się, by ładnie grali i zawsze w słusznej tonacji. Zaprasza Piotr Kaczkowski. A od poniedziałku do piątku Agnieszka Szydłowska, Piotr Mec, Jacek Kawryluk, Grzegorz Hoffman i Michał Margański. Grają w tonacji Trójki także o 15. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dopóki jest na wstępie Odesza intro, to godzina nie ma żadnego znaczenia, napisał pan Marek. Jest 6 minut po 22. You take a sound, any sound. Record it, and then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. You adjust filters, echoes, acoustic qualities, you combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before. Off control. Siniewski, Under the Skin i album, od którego od kilku tygodni nie mogę się oderwać. Always Never, czyli jeden z moich ulubionych fragmentów z albumu Never Return. No tak, nowa ramówka, nowa pora. Off Control dzisiaj od 22 do północy. Ciekawy jestem, kto z Państwa włączył o 21 i zrobił takie wielkie oczy, że nie wybrzmiewa intro Off Control. Czy Iza, tajemnicza Iza M, nie usnęła? No to sprawdzimy za minut kilka, ale jedno jest pewne. Pewne rzeczy się nie zmieniają, tak jak chociażby nasza lista obecności, która się zapełnia, proszę sprawdzić, facebook.com/trójka. No to ja teraz zapraszam Państwa na randkę o północy, a tak właściwie może lepiej niech zrobią to sami panowie z grupy The It's at Midnight. Hello. Ciao. Ciao. We are The It's at Midnight. We invite you in June in Poznan to the Dark Decay Festival. You are now listening to Off Control on Trojka. Lights off. Music on. We'll be right back. Pan Mateusz napisał, że ma na swojej osobistej playliście Useless Love jako top 4 utworów w poprzednim tygodniu i to właśnie przez Off Control. A pan Wojtek napisał, że Date at Midnight zagrali na Castle Park świetny koncert i na pewno będzie fajnie ich zobaczyć ponownie. A zresztą ta włoska scena jest rewelacyjna. No tak, a państwo dali się zaprosić na randkę o północy. Date at Midnight, czy ten utwór wybrzmi podczas tegorocznego Dark Decay Festival w Poznaniu? Tego nie wiem, ale przyznam, że ich włoski akcent w wymowie Trójka i Off Control jest przeuroczy. No tak, czy potwierdzamy? Potwierdzamy. Oland Cox, który zawiaduje line-upem Dark Decay Festival, czyli festiwalem pod patronatem Trójki, przekazał mi wczoraj arcyważną wiadomość. Winter Severity Index zagrają na tegorocznej odsłonie festiwalu. No to ja mam tylko jeszcze jedno takie życzenie. Może w przyszłym roku Dark Ways i Carl Mortendal z grupy Antipole? Hi, I'm Carl of Antipole. You are listening to Off Control. All the best from Norway. Zimnofalowa nowość wiosną. Wszystko na to wskazuje Dark Ways Fading Time w remiksie naszego dobrego przyjaciela audycji, czyli Karla Mortela Dala z grupy Antipole. No tak, łączymy się z tajemniczą Izą M. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak się trochę bałem, że sen cię pokonał, a jednak nie. Właśnie, ja może zacznijmy od tych, ja muszę to wyjaśnić te pomówienia, które pojawiły się w mediach społecznościowych od wczoraj zresztą już. Ja jestem absolutnie na wspaniałym chodzie teraz. Wszystko jest wspaniale. Ja na nic nie narzekam. Wcale nie wypijam dodatkowej kawy, żeby być w takim stanie. A, jeszcze mam do ciebie pytanie, Mateusz. Bo tutaj mój człowiek, moi ludzie donieśli mi, znaczy przypomnieli mi, a czy ty pamiętasz taką sytuację, jak kiedyś poszedłeś do radia i zapomniałeś telefonu, to chyba było w Radio Campus, i pytałeś mnie na antenie, prosiłeś mnie na antenie, żebym do ciebie wysłała maila ze swoim numerem telefonu, bo nie mogłeś zadzwonić? Absolutnie tego nie pamiętam. No, widzisz? Ale przez to, że łączę się z tobą co tydzień, znam twój numer na pamięć, także teraz już chyba nie miałbym żadnego problemu, tak. Już teraz ci nie grozi. Niesamowite. No dobrze, nowa ramówka Trójki wiosenna, musimy się przyzwyczaić do nowego planu radiowego lekcji. Obiecujesz, że nie będziesz spała o tej porze? Obiecuję. Dobrze, za to mamy piękną porę, piękny czas, 2:22, czyli 22 i 22 minuty. To jest bardzo ładna pora. To ja mam teraz do ciebie jeszcze pytanie, zanim zaczniesz opowiadać o tym typie. Ciekawy jestem, skąd wiedziałaś, że znajdzie się czas dzisiaj na 11 minut? No wiedziałam, że skoro jest nowe otwarcie, tak jakby taki podsezon, myślę, że tak możemy to nazwać, bo wracamy do oryginalnej chyba pory, tak? Off Control, tak, dobrze pamiętam? Tak. No właśnie, to tak myślałam sobie, że dzisiaj będzie taki mocne wejście na ten nowy, no a musi być, żeby było mocne wejście, to musi być długi utwór. I koncertowy. No, i koncertowy, tak. I ja już przychodzę, bo wiem, że pewnie już więcej czasu nie mamy. Dzisiaj będzie koncertowo i będzie trochę rocznicowo, bo zagram dzisiaj z płyty, która została wydana w 1996 roku. Jest to debiutancka płyta polskiego zespołu Quidam. I ja bym chciała, żeby ktoś mi na przykład wytłumaczył tak logicznie, dlaczego ten utwór nigdy nie znajduje się w topie wszechczasów polskim. Ja nigdy go nie słyszałam, naprawdę. Ja też nie rozumiem, absolutnie. Absolutnie nie rozumiem, a dla mnie to jest top ten, na dobrą sprawę. O ile nie wyżej. Ta płyta właśnie zaczyna się tym utworem. Dzisiaj będzie w wersji koncertowej i tak zastanawiałam się, którą wersję tutaj wybrać, ale ta chyba moja druga, albo może tak na ex aequo ulubiona wersja, powiedzmy, że wrzucę ją na grupę Off Control, bo tej, którą zaraz zagram, nie ma takiej zadowalającej mnie jakości, tak to powiem. To administrator grupy Off Control w Trójce, Tomek, będzie na pewno zadowolony. Na pewno będzie zadowolony. Za tydzień jeszcze bardziej będzie zadowolony, od razu mówię. No tak, ale wracając do dzisiejszego typu. Ta wersja jest rejestracją koncertu, który odbył się w Inowrocławiu w trakcie Inorock Festival w ubiegłym roku. No i oczywiście to był ten koncert, który ja przegapiłam, kolejny. Dlatego ja dzisiaj poniekąd też to gram z taką cichą nadzieją, że ten koncert w takim składzie z Emilią Derkowską wtedy, teraz na Zaruk, się pojawi, a mam na myśli tutaj oczywiście utwór Sanktuarium. To dzięki, Iza. Dzięki, dobranoc. Thank you. jest takie miejsce, gdzie samotność ma swój dom. To moje miejsce, tam rozmawiam z duszą swą. Przed wiatrem, przed deszczem chroni mnie. Ooh. uciekam, aby żyć miejsce, gdzie moje sanktuarium, miejsce, do którego nikt nie może znaleźć drzwi. Za piękny utwór, teraz wyrwał mnie z fotela. Ach, ten Hammond na początku, flety, pianino, guitar solo. Cudo zabarwione szczyptą Marillionu, napisała pani Magdalena. Tak, to typ tajemniczej z M, Quidam Sanctuarium w wersji live z festiwalu Inorock z ubiegłego roku. Pan Andrzej wspomina również koncert Quidam. Pan Andrzej był na ich koncercie z początku kariery. Na sali było wtedy około 20 osób i oni właśnie zagrali dla tych 20 osób. To była niezapomniana chwila. Lista obecności, tak, facebook.com/trójka. Pani Małgorzata tak się zaczytała, że prawie o nas zapomniała, ale zdążyła na Izę. No i pani Małgorzata cieszy się, że pomimo odległości jest z nami wszystkimi. Pani Agnieszka napisała jeszcze, że tylko jeszcze zmiana dnia emisji na poniedziałek i wszystko będzie po staremu. Tak, off control kiedyś w poniedziałki po 22, ale trzymamy się tego czwartku, bo to już prawie weekend. Pani Aneta pozdrawia z Rzymu, jest z nami pani Anna, nie sama, bo z Grochowa. Pani Anna słucha razem z kotem, nie wiem jak się ten kot nazywa. A teraz zapytałbym Ele, czy mamy jakieś ptaki? No właśnie, szukamy tych ptaków, tych zwiastunów wiosennych. A pani Ela też pozdrawia z okolic Ostrowca Świętokrzyskiego. No tak, słuchamy dobrej muzyki przed snem. Mam nadzieję, że pan redaktor jednak w studiu nie uśnie. Są ptaki. Pan Piotr napisał, że trochę pana Piotra nakryłem, bo rzeczywiście o 21 nałożył słuchawki i czekał na off control. To dla tych, którzy nie pamiętają albo dopiero się uczą, od dzisiaj off control od 22. Pan Krzysztof wita o nowej porze. Jest z nami pan Krzysztof Inny z Cisnej, który napisał, że tak jak w Cisnej być powinno, przy zgaszonym i w deszczu na zewnątrz. Pan Krzysztof prosi, by pozdrowić Beatę w miarę możliwości. No to pani Beata została właśnie pozdrowiona. Melduje się na naszym pokładzie pani Karolina ze Skurzewa. Jest z nami pan Marcin, jeden z administratorów grupy Off Control w Trójce. Jest z nami drugi administrator grupy, czyli pan Tomek. A pan Radosław pozdrawia z Tomaszowa Mazowieckiego i pozdrawia tradycyjnie wszystkich słuchaczy Off Control. Pani Monika pozdrawia z Jorku. Przyznaje się, pani Monika włączyła radio o 21. No tak, musimy się jeszcze wszyscy nauczyć tej nowej pory. Pan Marek zaczyna właśnie nocną zmianę w pracy. Światła zgaszone, radio włączone. Pan Marek pozdrawia wszystkich Marków. Nocnych Marków. Pan Andrzej Kwidzyn melduje się bardzo ofowo. Pan Szymon dzisiaj też na nasłuchu. Pan Mateusz, który się nie wpisywał jeszcze, okazuje się na naszej liście, dzisiaj wyjątkowo z Kielc. No i zima, tak, zima. Zima w Wiśle, to pan Andrzej, zdjęcie trawnika zaśnieżonego. No takie widoki to chcielibyśmy chyba jednak odsunąć na bok. Melduje się pani Joanna. Nie zimowo, ale wiosennie. Wiosenno-kwietne szaleństwo w środku miasta. Dobry wieczór. Prosto z Wrocławia. Melduje się pani Dorota, która bardzo się cieszy na zmianę pory of control, a pani Hania czeka na grupę Hate Rock. Tak, dzisiaj grupa Hate Rock oczywiście pojawi się w drugiej godzinie. Pan Robert w oczekiwaniu na off control słuchał przed audycją Petera Hooka Dreams i pozdrawia z Jeleniej Góry wszystkich ofowiczów. Pani Katarzyna też się cieszy na nową porę. Jak znakomicie. Pani Katarzyna napisała, że dzięki temu nie umknie jej żaden dźwięk, a po zapowiedziach pani Katarzyna widzi, że dzisiaj będzie znowu cudownie. Pan Jacek napisał, że nowa pora, czyli emocje będą oczywiście głębsze, a pani Kasia nie sama, bo w towarzystwie herbaty słucha o kryzysie i czeka na dźwięki, które ukoją i je zażegnają. Nowa pora, ale emocje, dźwięki i zgaszone światło jak co tydzień, to pan Paweł. No i pani Aga też się cieszy na nową porę. Tak, i pan Adrian, który czeka na odjazd, to nasz nadworny motorniczy, który dzisiaj w tle słuchał przed audycją She Passed Away i The Crabs. No tak, teraz będzie słodko się zrobi i zdaje się, że tej grupy jeszcze w Off Control nie było. off control. Lights off, music on. We've been away. Tomasz Beksiński, który w swoich audycjach prezentował ten album, twierdził, że z epoki New Romantic zostało niewiele płyt wartych uwagi, ale z pewnością do takich właśnie zalicza się The Garden. Jeżeli nie wiosną, to kiedy? Podróż do ogrodu Johna Foxa, tajemniczego, pokrytego dziką roślinnością, do ogrodu, który idealnie współgrał z zachodzącym słońcem. Zresztą pan Fox przy nagrywaniu tego albumu, albumu The Garden, chwycił za aparat i fotografował zachody słońca. Co prawda śpiewu ptaków uchwycić na obrazku się nie da, ale ten wstęp i końcówka do tytułowego utworu myślę, że robi swoje. Jeżeli ktoś czekał na grupę Gazpacho, a wiem, że wiele Izabel uwielbia ten zespół, no to jest właśnie ta chwila.